to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you're cute and you don't need no makeup. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, βρε, βρε, καλώς τα παιδιά. Γεια σας, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Για πάμε, μιλά. Ένα, δύο, οπ. Το ρίξα στο ρολόπ, εντάξει. Ακούγομαι. Νομίζω. Θα δείξεις, παιδιά, μπορεί να γίνει εκπομπή, μπορεί να μην γίνει. Webex το κάναμε εδώ πέρα. Είναι... Ναι, δεν σας ακούω. Η σχολική εμπειρία του ακούγομαι. Λοιπόν, χθες, όπως ίσως παρατηρήσατε, δεν κάναμε ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να πούμε ότι επρόκειτο για μια μεγάλη συνωμοσία του κράτους με το κεφάλαιο προκειμένου να εμποδίσουν το The Press Project να αρθρώσει τον ελεύθερο ανεξάρτητο λόγο του ενάντια στην ολιγαρχία, αλλά είχαμε απλώς τεχνικό πρόβλημα. Ήθελε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο με την εταιρεία, βιντεοκλήση με την εταιρεία να πειράζουμε κουμπάκια στην κονσόλα. Δεν είναι απλό. Ο Βασίλης Μύτικας έφτασε στα όρια του. Παιδιά, νομίζετε ότι δεν ήμασταν στο στούντιο 5 με 6, ήμασταν στο στούτιο με κλειστά μικρόφωνα και προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε. Κάναμε εκπομπή, τα είπαμε, παιδιά, είναι κρίμα που δεν τα ακούσατε. Τα λέγαμε εκείνη την ώρα μεταξύ μας. Ήτανε πολύ καλή, παιδιά, η εκπομπή. Χάσατε. Πολύ καλή. Χάσατε. Ήτανε πολύ κρίμα που δεν την ακούσατε. Δηλαδή, ήταν από τις περιπτώσεις που λες κρίμα να μην έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα, να ακούει και ο κόσμος τόση σοφία που μοιράσαμε. Ναι, μήπως φταίει αυτό το καλώδιο. Για πάτα εκείνο το κουμπί. Κομπάρα θα ήταν. Πάτα το κουμπί. Τίτλος. Πάτα το... Πω... Καμ, αντί για Κιμ. Καμίλαλη, πάτα το κουμπί. Έκτακτη συμμετοχή, Πουλή Καμίλαλη στον Ζάβαλο το βράδυ ως αποζημίωση για χτες. Ζητάει ο Ι Κόμι. Παιδιά, εντάξει, είπαμε, έχουμε κάπως μεγάλο στούντιο πλέον για τα δεδομένα μας. Αλλά και άλλα 5 άτομα, δεν χωράμε. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε απ' έξω να φωνάζουμε όταν θα κάνουν... Τα παιδιά από το Νόστιμο Νήμαρ. 9 η ώρα. Λοιπόν. Νόστιμο Νήμαρ. 11 η ώρα. Σπύρος Γραμμένος. Δεχόμαστε. Δεχόμαστε. Η full μέρα ραδιοφώνου. Λοιπόν. Πρέπει να βγάλουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη νωρίς, διότι μετά δεν θα μπορούμε. Θα σας εξηγήσουμε αμέσως το λόγο. Θα κάνουμε μικρό μουσικό διάλειμμα να χορέψετε μέχρι ο Βασίλης Μύτικας να μας συνδέσει με τον καλεσμένο μας, τον τηλεφωνικό. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Μάριο Διονέλη από την Κρήτη. Μάριο, με συγχωρείτε, μας ακούς? Μάριο, Κωνσταντίνα, με ακούς? Ναι. Ναι, σε ακούω. Γεια σου, Μάριο, καλησπέρα. Μάριο, έχεις κάποιο πρόβλημα με τον ήχο? Λοιπόν, μισό λεπτάκι να λύσουμε το πρόβλημά μας το τεχνικό και να επανέλθουμε. Γιατί κάτι δεν ακούει. Ακούω. Καλησπέρα, ωραία, παιδιά. Είμαστε στο Αρκαλοχώρι. Τώρα είμαστε εν αναμονή δηλώσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι εδώ. Έχει κάνει μια μικρή περιοδία. Η κατάσταση, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά του σεισμού. Η εκτίμηση αρχική για 1,000 σπίτια που δεν κρίνονται κατοικήσιμα, μάλλον ήταν αισιόδοξη. Και μάλλον μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό, για πολύ μεγαλύτερο αριθμό σπιτιών. Έχουμε συνεχείς μετασεισμούς. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να χαρακτηριστεί προς το παρόν ελεγχόμενη. Αν... Κωνσταντίνε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Είμαστε τώρα σε έναν πανικό, γιατί περιμένουμε εδώ να γίνουν κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, αν θέλεις να μιλήσουμε σε λίγο, αν μπορώ να σας μεταθέσω, ναι, λίγο την κουβέντα μας για μετά από ένα δεκάλεπτο. Ναι, γίνονται τώρα οι δηλώσεις. Ναι, τώρα έχουμε δηλώσεις. Φαντάζομαι σε 2-3 λεπτά θα έχουμε δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό και πρέπει να έχουν όλοι το live. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσε τις δηλώσεις και επιστρέφουμε. Τα λέμε σε λιγάκι, Ναι. Say, remember when we used to play? Bang bang, I shot you down. Bang bang. Λοιπόν, είναι ο Μάριος Διονέλης, ο οποίος είναι στην Κρήτη, είναι στο σημείο του ενδιαφέροντος εκεί πέρα, στο σημείο που συνέβη αυτή η φρικτή ιστορία με τον νεκρό. Και μαζί τώρα όλη την τρομερή πίεση που δέχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στο δρόμο. Έχουμε σκηνές, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πρόχειρα καταλύματα, έχουμε προβλέψεις για κακοκαιρία. Είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ πιεσμένη η κατάσταση και βεβαίως πολύ σημαντικό το ότι την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που θρυνούν τα σπίτια τους υπήρξε μια κηδεία. Αλλά εντάξει. Έχει υπάρξει ήδη μια επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον ακολουθούν δημοσιογράφοι εκεί πέρα, θα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις ήδη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και διακόψαμε με τον Μάριο Διονέλη. Θα επανέλθει, θα μας ξαναμιλήσει μετά τις δηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια σαμποτάζ της εκπομπής, το βλέπετε όλοι. Και με όλα τα μέσα. Δηλαδή τη μία το τεχνικό πρόβλημα και την άλλη πήγαν και προγραμμάτισαν την ομιλία Μητσοτάκη πάνω στη φόρμα των ζώων. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τι θα κάνουμε, να σας βάλουμε Μητσοτάκη να ακούτε? Φωνάζουν στο τσάτ τώρα. Όχι, όχι. Όχι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τις προφταίνουν τις συμφορές. Δεν θα πληρώσουν έμφυα, λέει, θα προσπαθήσουν. Αυτή δεν ήταν η δήλωση. Θα κάνουν το παν για να μην πληρώσουν έμφυα. Για να μην πληρώσουν έμφυα. Αυτοί που δεν έχουν σπίτι. Ναι. Αυτό το κάνουν πάντα και το λένε σαν ένα φοβερό και τρομερό μέτρο. Απαλλαγή από τον έμφυα για τους πυρόπληκτους. Για τους σεισμόπληκτους. Ναι, γκρεμίστηκε. Δηλαδή, ότι δεν θα πληρώσω φόρο, ας πούμε, για αυτό που έχει καεί. Και είναι συνεχής μετασεισμοί που είπε ο Μάριος, αλλά όχι μια συνήθις κατάσταση που έχουμε παρακολουθήσει. Δηλαδή, okay, έχεις ένα μεγάλο σεισμό και μετά έχεις 2-3 μετασεισμούς που είναι λίγο πιο κάτω. Ότι κουνάει συνέχεια, λένε οι άνθρωποι από εκεί. Είναι φοβερά τα βίντεο. Δυστυχώς είχαμε ένα νεκρό στο σεισμό το πρωί της Δευτέρας και περίπου 20 τελικά τραυματίες, κάποιοι ελαφρά, κάποιοι λίγο πιο σοβαρά. Και όπως μας είπε, είτε η εκτίμηση για τα 1,000 σπίτια μη κατοικήσιμα μάλλον είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Μιλάμε ότι ήταν στο επίκεντρο του σεισμού το συγκεκριμένο χωριό. Μπορεί βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τους δώσει όχι μισή φρεγάτα. Έχει, ξέρω εγώ, οι φρεγάτες, η Μπελχάρα, έχουν γυαλοκαθαριστήρες, ας πούμε, να δώσουμε έναν. Και να πάρουν ένα... Λαϊκίζω τώρα, αλλά... Ναι. Είναι το λεφτό δέντρο. Εντάξει, παιδιά, το επιχείρημα του λεφτό δέντρου. Να πούμε και τα αισιόδοξα. Θα δείτε και τη συνέντευξη του Guy Standing που μεταφράστηκε ολόκληρη. Και θα δείτε για το επιχείρημα του λεφτό δέντρου. Δεν τους έφτανε ο σεισμός στους ανθρώπους, τους πήγε και ο Γκιλγκαμές σχόλιο το βαθύ Πασόκ. Τώρα αυτό είναι εγκάθετο. Πέρα Πασόκ. Στην... Τι είναι, όχι. Καταδικάζω, καλές. Καταδικάζω. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο πανηγυρίσατε με τις φρεγάτες. Εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνεις δισεκατομμύρια για να πάρεις όπλα. Να δηλαδή την ίδια στιγμή που η Γαλλία πουλάει στην Ελλάδα. Να... Αυτό είναι για να μην πει ο Τούρκος, το καταλαβαίνετε. Βέβαια, εμείς παίρνουμε από τη Γαλλία και η Τουρκία παίρνει από τη Γερμανία. Οπότε είναι λίγο περίεργη αυτή η οικογένειά μας η Ευρώπη. Να ρωτήσω κάτι, Θάνο. Τι. Ο Μητσοτάκης, ναι, που έχει μια φιλία με τον Μακρόν, ναι, το είπε και συγκινημένος και όλας ότι επισκέφτηκαν βράδυ την Ακρόπολη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ήταν μια πολύ ανθρώπινη στιγμή. Εντάξει, okay, και εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου, δεν είναι. Έχεις πάει με τον Μακρόν στην Ακρόπολη? Όχι με τον Μακρόν, αλλά έχω πάει στην Ακρόπολη γιατί κάτω βράδυ, εντάξει, δεν είναι κάτι. Χωρίς κάμερες, χωρίς να καλέσεις δημοσιογράφους. Δεν είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, εντάξει, απλώς εγώ αυτό που αναρωτιέμαι, δεν νιώθει όμως ότι αυτή τη φιλία μπορεί να την... Όχι να την εκμεταλλεύεται ο Μακρόν, αλλά να υπάρχει και το συμφέρον μέσα. Δεν ξέρω. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η αγνή, αμόλυντη, ανιδιοτελής φιλία, mm-hmm, αλλά κάπου άλλος να νιώθει ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πουλήσει και καμιά φρεγάτα. Τώρα πρέπει να γίνουμε καχύποπτοι και να θυμίσουμε ότι η Γαλλία έχασε ένα συμβόλαιο για εξοπλιστικά με την Αυστραλία για τα υποβρύχια, που τους μαχαίρωσαν στη πισόπλατα οι ιστορικοί σύμμαχοι ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία και ανακοίνωσαν τη συμμαχία την AUKUS. Και υπήρχε έτσι μια ένταση. Και όλος τυχαίως, 10 μέρες μετά έρχεται η συμφωνία για τα... ότι θα πάρουμε και άλλα. Θα πάρουμε και τις γαλλικές φρεγάτες πέρα από τα Ραφάλ. Δηλαδή τώρα επίσης κάποιος πιο καχύποπτος θα ήταν σε φάση ότι ο Μακρόν για να βγάλει τα σπασμένα... Πάρε το μούλο, πάρε. Πάρε το μούλο. Είναι κακή έκφραση το μούλο. Και μετά στο τηλέφωνο, έλα φίλε μου, Κυριάκο μου. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Κυριακό, θα πω να μην. Τώρα γράφω στα ελληνικά μία ανάρτηση. Δεν θα πιστέψεις πόσο ωραία θα τα πω πάλι. Πέντε δις η ανάρτηση πλέον. Έχουμε ανέβει σε. Πόσο κάνανε αυτά τα tweet, πόσο κάνα που χαιρόμασταν όλοι μαζί. Πάνε. Και τώρα μεταξύ, τίποτα, ούτε tweet. Και το μεταξύ τα ίδια λέει σε όλους. Αυτά με τα tweet τώρα. Ο Κυριακός, έχω εδώ κάτι φρεγάτες, μου έχουν μείνει αμανατοί. Θες να έρθεις να τις πάρεις, θα πω και μια καλή κουβέντα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο και αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία, που άκου να δεις Κωνσταντίνε. Υπάρχει η ρήτρα ότι αν δεχτούμε επίθεση, η Γαλλία θα σπεύσει να μας στηρίξει. Θα στείλει στρατιωτές. Ναι. Αυτό προβλέπεται εντωμεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά όλες οι χώρες προβλέπεται. Δηλαδή είναι κάτι που προβλεπόταν, αλλά το υπογράφουμε και με τη Γαλλία. Έτσι, οπότε... Και θα έρθουν ηρωικοί Γάλλοι στρατιώτες εδώ πέρα να πολεμήσουν. Ο ίδιος ο Μακρόν θα έρθει σαν άλλος Ναπολέοντας με το άλογο μπροστά να πηγαίνει. Εντάξει. Αυτό το σενάριο τώρα που το σκέφτηκα με κάνει να νιώθω πιο ήσυχος. Το θέμα είναι πώς κοιμάσαι τα βράδια. Κοιμάσαι ήσυχος, φοβάσαι. Πώς κοιμάσαι τώρα πια τα βράδια. Τις σιρήνες. Τι άκουσα εγώ τις σιρήνες. Πού ήταν? Γράψανε διάφοροι στο Facebook, δεν τις άκουσα, αλλά φαίνεται να βάρεσαν σιρήνες. Καλά, και αν είχε γίνει κάτι, ρε Θάνο, και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν σε γρήγορση. Εγώ είδα που έγραφε μια φίλη και λέει: καλά, χτυπάνε οι σιρήνες. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε όταν χτυπάνε οι σιρήνες? Δεν είναι μια εύλογη απορία. Τι να κάνω, να βγω να ουρλιάζω βοήθεια, να πάω στη Μύκονο? Τι να κάνω δηλαδή? Δεν έχει πει κανένας αυτό, πραγματικά. Δηλαδή είναι απλώς για να σπείρουν τον πανικό. Παιδιά, συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, θα χτυπήσουν οι σιρήνες. Έχει ένα καταπληκτικό άρθρο η Μεροδρόμος μας γράφει, γιατί στην επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Λούβρο έκανε δήλωση ο Μακρόν ότι η Αφροδίτη της Μήλου μπήκε πριν από 200 χρόνια στο Λούβρο και ο Μητσοτάκης δεν αντέδρασε καθόλου. Βεβαίως έγινε αυτό και έκανε και δηλώσεις μπροστά στην Αφροδίτη της Μήλου ο Μητσοτάκης. Τώρα σιγά μην μπλέξουμε με τέτοιες τυπικότητες. Δεν θα ήξερε καν ποιο είναι το μνημείο από πίσω. Θα ρωτούσε το Μακρόν γιατί δεν έχει χέρια αυτό. Κυριάκος. Κυριάκος. Ο καλό καλοκαίρι, Κυριάκος. Καλό καλοκαίρι, 15 Σεπτέμβρη. Αυτός. Αυτά τα κάνει στα ελληνικά. Σκέψτε, μιλάει και ξένη γλώσσα τώρα. Ο καλά. Άιντε. Άιντε, τώρα πες και... Κάνε και τον έξυπνο τώρα στα αγγλογαλλικά. Mm-hmm. Γιατί το μιλάει και το γαλλικό. Το δουλεύει και το γαλλικό. Δεν είναι μόνο το αγγλικό που τον έχουμε ακούσει εμείς. Έχεις ακούσει πώς το δουλεύει το γαλλικό. Σπίτι του Βολτέρου. La maison. Όφσο χουμαγεύα. La maison, la maison. Voltaire. La maison, τη μιζόν. Τον μιζόν του μεζόν, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Μητσοτάκηδες λέει και να, και να μην ξέρουν από αρχαία, με πνίξατε. Τι υπονοούμενα είναι αυτά. Δύο φορές το πρωί βαρούσε, μας γράφει ο Γιάννης. Ο συναγερμός. Καλαμαριά και τι βάρα, μας την έχουν πάρει, σκοπιανή. Α. Πολύ αργά. Εδώ υπάρχει μια, πρόταση για το τι να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Όταν ηχούν οι σιρήνες, λέει πάμε όλοι να πάρουμε κολόχαρτο. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην Αγγλία είχε έναν συναγερμό εκεί πέρα για φωτιά, εικονικό. Mm-hmm. Ήταν μια άσκηση. Σου λέγανε πήγαινε από εδώ, κάνε αυτή τη διαδρομή, πήγαινε κάτσε εκεί πέρα. Το έκανες. Και ήξερες ότι αυτό πρέπει να κάνεις αν χτυπήσει κάποια στιγμή πραγματικά ο συναγερμός για φωτιά. Εδώ πέρα, εντάξει. Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, θα έχουμε τα Ραφάλ. Θα πάρουμε τηλέφωνο το Μακρόν. Θα στείλουμε όλοι. Salut, Emmanuel! Comment ça va? Je suis. Erdogan et Athènes. Je vous prie, d'agréer, monsieur. Ναι, μας αρέσουν αυτά, το καταλαβαίνω. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Παιδιά, ποτέ δεν νιώθεις τόσο εθνικά υπερήφανος όσο όταν πληρώνεις για αερόπλανα. Ναι. Γενικά αυτό θέλει ο άνθρωπος. Θες να πληρώνεις για αερόπλανα. Θες να επενδύεις σε φρεγάτες. Όχι σε μέσα μαζικής μεταφοράς τώρα. Εσύ το γράψεις αυτό. Καλά, και άλλοι το έχουν γράψει που το είδα μετά. Ε? Ναι. Ότι έπρεπε να βγει ο Τσιόδρας και να πει δεν μου περισσεύουν. Το ρωτήσαμε τον κύριο Τσιόδρα. Την άλλη φορά τον είχαμε ρωτήσει. Ας τον ρωτάγανε και τώρα να το έλεγε. Δεν ξέρω, γιατί φαίνεται να έχει μια άποψη για τα οικονομικά της χώρας. Ναι, να ρε, είχε παιδί. Τώρα Τσιόδρας. Να. Εντάξει. Εντάξει. Είναι, τις λέει, παραλίες πρότεινε ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός στο φιλέλληνα Γάλλο τουρίστα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι η δημοσιογραφία που σας αρέσει εσάς, αλλά τι να κάνουμε. Και η δημοσιογραφία έχει τα. Έχει, άλλοι κάνουν έτσι, άλλοι λίγο γιουβέτσι, δεν κάνουν όλη την ίδια δημοσιογραφία. Πάντως αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Όλον αυτόν τον καιρό να πούμε ότι. Πόσο, 1/4 του χρέους είναι τα εξοπλιστικά. 1/4 του χρέους ήταν τα εξοπλιστικά όταν χρεοκοπήσαμε τη μία φορά. Πώς έχει πάει τώρα, το πάμε όλο, δηλαδή. Για την επόμενη. Ναι. Βασικά, όχι για την επόμενη, γιατί ακόμα χρεοκοπημένοι είμαστε. Πάμε. Χρεοκοπία στο τετράωνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα βγει, το προσπαθούν πάντως. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει τώρα ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που τρέχει με πάνω από 11 δις, αν βάλεις και τα Ραφάλ, που είναι πρόγραμμα που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες και παρουσιάστηκε από το Μητσοτάκη πέρσι στη ΔΕΘ και συνεχίζεται φέτος. Λοιπόν, ξαφνικά η Βουλή θα ενημερωθεί εντωμεταξύ μετά από αυτό που έγινε, σε καμιά εβδομάδα. Φάνο, έχουμε πάλι Μάριο Διονέλη. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάλι το Μάριο Διονέλη στο τηλέφωνο. Μάριε, αυτή τη φορά, αν ξαναμπεί ο Μητσοτάκης για δηλώσεις, πες του, έχουμε δουλειά, περίμενε. Έχει εκπομπή το πρέσβη, δεν είναι κατάσταση, ναι, αυτή. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Συγγνώμη για πριν, αλλά καταλαβαίνω τώρα είμαστε όλοι σε ένα τρέξιμο πάρα πολύ μεγάλο. Ας ξεκινήσω λίγο από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι έβγαλε δύο ειδήσεις. Πρώτον, ότι για τους κατοίκους εδώ της περιοχής που έχουν πληγεί, δεν θα πληρωθεί ένφια ούτε για φέτος ούτε για του χρόνου. Σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί κόσμος στο ρεπορτάζ που κάνουν αυτές τις μέρες, επειδή τυχαίνει να είναι αυτές τις μέρες που βγαίνουν τα εκαθαριστικά του ένφια, λένε για αυτό το σπίτι θα πληρώσω. Ρωτούσανε, είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την επιβάρυνση. Αυτό είναι ένα θετικό, μια θετική εξαγγελία. Πάλι καλά να πούμε, αλλά. Ναι, να το πούμε το πάλι καλά, ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι ήδη το είχαν θέσει και από το ρεπορτάζ που κάνω όλες αυτές τις μέρες εδώ. Δεύτερο ζήτημα, για το πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Σας έλεγα και πριν ότι είναι τεράστιο το ζήτημα. Είναι πάνω από 1000 τα σπίτια. Το γεγονός ότι δεν γέμισε ο καταβλισμός που έχει στηθεί είναι απόρρια του ότι υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο. Μπορεί κάποιους ηλικιωμένους να τους πήραν τα παιδιά τους για μερικές μέρες στο Ηράκλειο, σε άλλες πόλεις. κάποιοι να μπορούν να στήσουν ακόμα και έξω από το σπίτι τους στην αυλή τους, όσο είναι καλός ο καιρός ακόμα. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για πάνω από 1000 σπίτια. Είναι πολύ συντηρητική μάλλον η εκτίμηση αυτή που είχαμε χθες. Και ή σήμερα το βράδυ ή αύριο θα έχουμε έναν πιο αξιόπιστο αριθμό για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να μείνουν στις σκηνές. Οι σκηνές στείνονται ήδη με πολλά παράπονα. Σε πολλές σκηνές δεν πήγαν ούτε καν κρεβάτια ούτε στρώματα. Ήταν απλά μια σκηνή και του είπαν: άντε, πες μέσα και κοιμήσου. Κάτω, κάτω, στο τσιμέντο. Δεν μπορεί όμως αυτή να είναι μια λύση. Συζητήσαμε πολύ εδώ στο Ηράκλειο, επειδή είναι τουριστική περιοχή, επειδή έχει ένα απόθεμα τουριστικό, το αν θα μπορούσαν να πάνε σε ξενοδοχείο, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, με τους ξενοδόχους και με κάποια κρατική προφανώς επιχορήγηση. Δεν προχωρά αυτό και σήμερα μαθαίνουμε διαστόματος πρωθυπουργού ότι θα χρησιμοποιηθούν τα διαμερίσματα που ήταν προορισμένα για το πρόγραμμα Εστία. Το πρόγραμμα Εστία, σας θυμίζω, είναι το πρόγραμμα που φιλοξενεί πρόσφυγες με βάση τις χρηματοδοτήσεις της ΥΠΑ της Αρμοστίας που πλέον έχει περάσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και αυτό δείχνει ότι ενώ έτσι κι αλλιώς συζητούσαμε για την απαξίωση του προγράμματος Εστία, τώρα ξαφνικά τους πρόσφυγες που θα βάζαμε στα διαμερίσματα, μάλλον θα τους εξαφανίσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς, αλλά θα βάλουμε τους σεισμόπληκτους. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ περίεργη, βγάζει και άλλα πράγματα, γιατί πολλές μέρες εδώ συζητάμε ότι κοίτα πόσο γρήγορα μπορεί να γίνεις πρόσφυγας μέσα σε 15 δευτερόλεπτα που κράτησε ο σεισμός, να πρέπει να είσαι με τα ηνικοσκευή σου ή ό,τι έχεις πάρει, ό,τι πρόλαβες μέσα σε μια σκηνή. Και τώρα είσαι και επισήμως πρόσφυγας στα διαμερίσματα του προγράμματος Εστία. Εμένα τουλάχιστον μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Σας το λέω τώρα, έχει υποθεί αυτό πριν από 5 λεπτά. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό. Η δική μου ερώτηση ήταν από τις 3 καινούργια σπίτια για τους πληγέντες ή καινούργιες φρεγάτες. Η απάντηση ήταν και σπίτια και φρεγάτες, ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, θα παραδεχτώ ότι ήταν λίγο προβοκατόρικη, αλλά σε κάθε περίπτωση ίσως χρειαζόταν τουλάχιστον να διατυπωθεί. Και εδώ που τα λέμε. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Από εκεί και πέρα. Σας περιέγραφα την κατάσταση. Αυτές οι δύο μέρες που ζούμε είναι και για μένα πρωτόγνωρες. Είναι πάρα πολλές οι σεισμικές δονήσεις. Είναι όλες στην ξηρά και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ένταση, γιατί τους καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τους σεισμούς. Ο σεισμός ο χθεσινός, χθες το πρωί στις 9 και 4, ήταν πολύ μεγάλος. Ήταν έξω από αυτό που ανέμεναν οι ειδικοί και αυτό είναι που δημιουργεί μια ανησυχία. Είχαν έρθει εδώ όλο το καλοκαίρι, είχαμε σεισμική δραστηριότητα εδώ στο Αρκαλοχώρι που βρισκόμαστε και τώρα. Είχαν πει ότι περιμένουμε έναν σεισμό μέχρι τα 5 Ρίχτερ. Τελικά έφτασε στα 6, που είναι μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τις επιπτώσεις. Και τις επιπτώσεις τις ζούμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, η μετασεισμική ακολουθία αυτή που έχουμε με τους συνεχείς σεισμούς, με τους συνεχείς μεγάλους μετασεισμούς. Σήμερα το πρωί είχαμε έναν σεισμό 5,4, που σχεδόν πλησιάζει στο μέγεθος του αρχικού σεισμού. Και αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία για το τι μελιγενέστε. Και δεν υπάρχει κάποιος εδώ με σιγουριά να σου πει ότι το φαινόμενο εκτονώνεται. Τους βλέπεις όλους επιφυλακτικούς. Δεν είναι ούτε ο δικός μας ο ρόλος φυσικά να δημιουργήσουμε πανικό ή κάποια ανησυχία τέτοιου είδους. Αλλά η ανησυχία υπάρχει και σας πληροφορώ ότι κάθε 10-15 λεπτά υπάρχει ένας σεισμός που γίνεται αισθητός. Είναι μια εικόνα, μια κατάσταση. Εγώ μπορώ να τη συγκρίνω μόνο με το σεισμό της Αθήνας το 99, τον οποίο επίσης τον είχα ζήσει. Είναι αυτού του μεγέθους ο σεισμός ο χθεσινός. Και ευτυχώς πάλι καλά που έχουμε μικρές συνέπειες, επειδή στη σεισμική ακολουθία που είχε γίνει το καλοκαίρι είχαν έρθει κάτω οι καθηγητές, ο κύριος Λέκας, ο κύριος Τσελέτης, και είχαν δώσει μια οδηγία να εγκαταληφθούν τα παλιά κτίρια, τα κτίρια που ήταν ετοιμόρροπα. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έμεναν άνθρωποι μέσα εκεί και κάποιοι, πολλοί άνθρωποι έφυγαν από εκεί βλέποντας ότι έρχεται το κακό. Και αυτό γλίτωσε, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα από το να είναι χειρότερα, από το ότι έχουμε ένα νεκρό, όπως ξέρετε, έχουμε 5 τραυματίες στα νοσοκομεία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε, αφού τελειώσει το φαινόμενο, η εξέλιξή του, να δούμε τις συνέπειες και να δούμε το πώς θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αυτές. Άμεσες χρηματοδοτήσεις υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός με το μοντέλο Εύβοιας, είπε, με βάση τις καταστροφικές πυρκαγιές εκεί και το πώς προχωρά το πρόγραμμα αποζημιώσεων. Μόνο που η Εύβοια είναι πολύ καινούριο πράγμα. Δεν είπα, ας πούμε, με το πρόγραμμα Δαμάση που έχει φτιαχτεί μεν το σχολείο από την Τέρνα, αλλά στην δίπλα γωνία υπήρχαν ακόμα οι σεισμόπληκτοι στα κοντέινερ. Δεν ξέρω αν όλα αυτά. Υπάρχει μια δυσπιστία. Υπήρξε και κάποιο είδους αποδοκιμασία την ώρα που περνούσε από το Αρκαλοχώρι. Κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι πάλι θα μείνετε στα λόγια. Όχι, δεν θα μείνουμε στα λόγια, θα γίνουν πράξεις. Ναι, το ξέρουμε. Έτσι, ένα τέτοιου είδους διάλογος, όχι σε υψηλούς τόνους, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια δυσπιστία που εκφράστηκε και προς το πρόσωπό του και συνολικά προς την πολιτεία. Έτσι μας γράφει και ένας ακροατής εδώ πέρα. Επειδή το είπε, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Και όλα σε κανένα μήνα δεν θα το θυμάται κανείς. Στη Θεσσαλία, λέει, ακόμα είναι σε κοντέινερ οι σεισμόπληκτοι. Είναι και ένα στοίχημα το να το θυμούνται, να το θυμόμαστε όλοι, θα σου έλεγα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, βλέπω τώρα και πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς και τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπετε τώρα είναι εδώ οι πάντες, τηλεοράσεις, χαμός, κακό, πρωθυπουργός, υπουργοί. Την άλλη εβδομάδα, όχι τον άλλο μήνα, την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε εδώ για ρεπορτάζ. Τώρα να μην κρυβόμαστε, γιατί προφανώς λειτουργεί ένα σύστημα που λέει ότι τώρα έχω κάτι άλλο στην επικαιρότητα, καπακώνει, πάμε παρακάτω, αλλά οι άνθρωποι θα είναι ακόμα μέσα στις σκηνές. Και είναι και ένα στοίχημα και στο κομμάτι της ενημέρωσης, το δικό μας, να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά, όπως και όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρεις ότι είναι πολλοί και οι πυρόπληκτοι και οι σεισμόπληκτοι και οι πλημμυρόπαθείς που περιμένουν αποζημιώσεις χρόνια τώρα, όχι ένα και δύο μήνες. Ναι, η συνήθις διαδικασία είναι ακριβώς αυτή, ότι ασχολείσαι στην αρχή, γίνονται αυτές οι υποσχέσεις, είναι σαν τελετουργικό αυτό που παρακολουθούμε δυστυχώς και η ιστορία και η εμπειρία λένε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μετά βγαίνει κάποια επιστολή, Μάρια, τα ξέρεις και εσύ, και κάθε τόσο, κάθε δύο-τρεις μήνες υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει θυμάστε εκείνο το σεισμό στην Θεσσαλία. Δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Και καταλήγουμε έτσι. Η Εύβοια έχει μια ιδιαιτερότητα, επειδή κάει και ήταν αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά έχει και την ιδιαιτερότητα της αναδοχής των δασών και δεν ξέρω εγώ τι. Ελπίζω να μην εννοεί κάτι τέτοιο πρωθυπουργός και έχουμε την Τέρνα ανάδοχη και στο... Δεν έδωσε τέτοιου είδους πληροφορία ή τέτοιου είδους υπόνοια δεν άφησε. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι στο Δαμάση, για παράδειγμα, που είναι το έργο της Τέρνα στο σχολείο, εδώ η Τέρνα έχει ένα έργο μεγάλο, έχει το αεροδρόμιο Καστελίου, ένα παράλογο έργο, τα έχουμε ξαναπεί νομίζω για αυτό το θέμα, ένα εντελώς λάθος έργο. Μάλιστα, για κάποιον κόσμο συσχετίζονται και οι σεισμοί, εγώ δεν θέλω να πω τέτοια πράγματα, μου φαίνεται λιγάκι υπερβολική η συσχέτιση αυτή, αλλά είναι ένα έργο που αποτελεί ύβρι για την περιοχή, γιατί καταστρέφει μια τεράστια περιοχή εδώ. Και κάποιοι λένε έστω και έτσι λίγο μεταφυσικά ότι μετά την Ήβρη έρχεται και η Νέμεση με τους σεισμούς. Δεν είναι μεταφυσικό όμως το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι υπαρκτό, πραγματικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή και πρέπει άμεσα, εν ώψη και του χειμώνα, το θέμα να λυθεί. Και το σήμερα ακούσαμε ότι θα πάνε στα σπίτια που ήταν προγραμματισμένα να πάνε οι πρόσφυγες με το πρόγραμμα Εστία. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να περιμένουμε, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να ακούσουμε για αυτή την υπόθεση. Όχι, σημαίνει ότι πετάς κάποιον άλλον στον δρόμο και προσπαθείς να πετάξεις στον δρόμο κάποιον ο οποίος δεν θα παραπονεθεί. Είπε ότι έχουμε κάποια άδεια διαμερίσματα, αλλά δεν θα βγάλουν κάποιον, δεν θα δούμε τέτοια εικόνα. Καλά τώρα. Δεν θα βάλουν άλλον. Μα προφανώς τώρα. Δεν θα βάλουν, γιατί αυτό υποτίθεται ότι έχει συνεχή ροή με φιλοξενίες. Βέβαια. Και ξαφνικά σου λέει ότι από εδώ και πέρα θα βάζουμε τους σεισμόπληκτους. Ναι, συνεχή ροή που εντωμεταξύ την έχουν μειώσει, την έχουν κάνει εξάμηνο, που μετά έρχεται η έξωση για να μπει ο επόμενος που θεωρούν κάπου ναι, βεβαίως, ότι βεβαίως. Σε έξι μήνες μπορεί ο άλλος να βρει σπίτι μόνος του. Ναι, και δημιουργεί και έναν κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή αυτή η δήλωση απαντά σε εκείνο το ερώτημα πριν καν τεθεί. Δεν το είδα. Εγώ δεν άκουσα κανέναν από τους σεισμόπληκτους να μου λέει «Μα για τους μετανάστες κάνουν τόσα πολλά, για μας δεν θα κάνουν τίποτα». Εγώ δεν το άκουσα πουθενά και είμαι εδώ 2-24 ώρα σχεδόν. Απαντά χωρίς να έχει τεθεί το ερώτημα, δηλαδή στην ουσία βάζει με την απάντηση το θέμα ο Έλληνας ή ο μετανάστης στο σπίτι που νοικιάζουμε με το πρόγραμμα Εστία. Και η απάντηση είναι ο Έλληνας σεισμόπληκτος. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι χρειάζεται και παραπάνω ανάλυση. Απλά σας το λέω τώρα, είναι μόλις έχει υποθεί και έχω την αίσθηση ότι θα άξιζε και πολύ περισσότερης κουβέντας αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Έχεις δίκιο. Μάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για καλή την συνέχεια, παιδιά, αναλυτική και πολύ ενδιαφέρουσα ανταπόκριση. Να είσαι καλά και κουράγιο σε όλους εκεί κάτω. Γεια σου. Αυτά. Να πάτε να ξεκουραστείτε τώρα, να φτιάξετε ένα καφεδάκι, να βάλετε ένα γλυκό του κουταλιού να φάτε, να συνέλθετε λίγο. Όποτε ο άνθρωπος ακούει δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη, χρειάζεται να παίρνει μια ανάσα μετά. Λοιπόν, πάρετε μια μεγάλη ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ. Ένα ποτό μετά, δύο, τρία, τέσσερα. Μια ανάσα, ένα γλυκό του κουταλιού και δύο ποτά. Show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for like me. Has he taken, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Americano, Americano. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλόλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα μέρη μου, στη Θεσσαλονίκη, τη κούκλα, την αγάπη μας. Είναι η κατάλληλη περίπτωση για να πεις για τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη σου. Δεν θα πούμε ότι έχουμε επίθεση φασιστών σήμερα, έχουμε μαζικές. Έχουμε δύο τις τελευταίες τρεις μέρες επιθέσεις. Η μία έγινε σήμερα σε σχολείο στην Σταυρούπολη και η δεύτερη έγινε στο Θεσσαλονίκη Pride, στο κινηματικό μπλοκ του ένατου Θεσσαλονίκη Pride. Τα αναφέρω και τα δύο γιατί νομίζω ότι κάπως σχετίζονται και δεν μπορεί να μιλάει κανείς όπως μιλούσανε κάποτε για μεμονωμένα περιστατικά. Και υπήρχε επίσης και μία δήλωση, παύλα καταγγελία, του Δημάρχου Σικεών πριν μερικές μέρες. Για όποιον δεν ξέρει, Σικεία Σταυρούπολη είναι Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι εγώ πολύ ξέρω αυτά μετά από Θάνο. Στον Κωνσταντίνο τον εκπαίδευσα στις 5 παρά. Του κύριου Σίμου Δανιλίδη, που έλεγε για ακροδεξιές ομάδες που προωθούν την εναντίωση στα εμβόλια και κάνουν προπαγανδιστική δουλειά κλπ. Αυτά είναι τα νέα από τη συμπρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ, το να κάνουν προπαγάνδα για τα εμβόλια είναι κάπως δευτερεύον όταν μαχαιρώνουν, αλλά είναι ένα προφίλ, ας πούμε, αυτό το μακεδόνο τέτοιο το προφίλ. Είναι η καλλιέργεια ενός λόγου μισανθρωπικού εδώ και πάρα πολύ καιρό, επιθετικού, ο οποίος που και που θα εκδηλωθεί και έτσι. Όποιος μπαίνει στον πειρασμό να αντιμετωπίσει όλα τα άκρα ως επιθετικά, να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο σκιτσάκι που δείχνει τον φασίστα να περιγράφει την λίστα με τους εχθρούς του, που έχει Εβραίους, ομοφιλόφιλους, ανάπηρους, έχει κομμουνιστές, αναρχικούς, και έχει απέναντι και το άλλο άκρο που έχει τη λίστα με τους δικούς του εχθρούς και έχει φασίστες. Είναι η κατηγορία αυτή των ανθρώπων οι οποίοι ξεκινάνε και επιτίθενται με μαχαίρια σε μια αντιφασιστική πορεία στο Pride. Είναι το σκίτσο του Μικάλεφ που έχει κάνει, που είναι ο Ρουπακιάς από τη μία με το μαχαίρι και την σβάστηκα και από την άλλη ο Φίσας με το μικρόφωνο και είναι ένας από κάτω που λέει «Είναι όλοι οι ίδιοι!» Τζιμεροειδές, ακραίο κέντρο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Θεωρία των δύο άκρων, που κάποτε ήταν πάρα πολύ της μόδας και ακόμα προωθείται, δηλαδή ο πρώτος που την προωθεί είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει εγκαταληφθεί, γίνεται μια προσπάθεια, μόνο ότι η κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό, κρίνοντας και από τις εκδηλώσεις πριν από ένα χρόνο στο εφετείο και όλα αυτά, κατάλαβε ότι δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει αυτή η ομάδα εκεί πέρα, εκδηλώσει κατά της τρομοκρατίας, όχι από τη μία, όχι από την άλλη, όχι η βία προέρχεται από την άκρα αριστερά και διάφορα, πολύ όμορφα. Πώς το είχε πει ο Μητσοτάκης, ήταν το 17 που έλεγε τη βία από την άκρα αριστερά και ότι η Χρυσή Αυγή είναι σαν να μην υπάρχει. Η Χρυσή Αυγή, να πούμε ότι έδωσε συγχαρητήρια στα φασιστοειδή αυτά για την επίθεση που κάνανε. Με πέτρες, καδρόνια, φωτοβολίδες, ομάδα κουκλοφόρων σε φοιτητές μπροστά στο πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Να δούμε τι καταγγέλει μια μαθήτρια, μια 17χρονη, που λέει οι φοιτητές ήταν από έξω γιατί πριν από λίγες μέρες, ενώ μοίραζαν φυλάδια, χτυπήθηκαν κάποια άτομα. Παιδιά του σχολείου, φασίστες, πήγαν από πίσω, έβαλαν κουκούλες, βγήκαν έξω και άρχισαν να μαχαιρώνουν, να χτυπάνε κόσμο άσχημα. Έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και καιρό από το σχολείο, θα μπορούσαμε να είχαμε χτυπήσει πολλά παιδιά από το σχολείο και είπε ότι υπήρξαν τραυματίες από τα επεισόδια, είχαν αίματα στο κεφάλι κτλ. Δοκιμάζεται η δυνατότητά μας να απαντούμε με ψυχραιμία. Αλλά την ώρα που πέφτει το ξύλο, δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή για να μορφώσεις κανέναν. Εγώ δεν χλεβάζω τα επιχειρήματα αυτά που ζητούν να υπάρξουν οι κοινωνικές προϋποθέσεις για να μην έχουμε φασίστες, αλλά την ώρα του ξύλου δεν είναι η στιγμή για μόρφωση, την ώρα που εμφανίζονται οι άλλοι με τα μαχαίρια. Και η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία μας έχει πάρα πολύ χαϊδέψει αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και τις χαϊδεύει και η δικαιοσύνη, δηλαδή. Δεν είναι μόνο η κοινωνία. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε πάντα τον δικό μας Τραμπ που θα εμφανιστεί να πει «Αχ, είδα κάτι μπουμπούκια» και από τις δύο μεριές, πολύ καλούς ανθρώπους. Είναι ότι και δικαστικά αφέθηκαν αυτοί οι ελεύθεροι. Εδώ συζητάμε τον άλλον, τον βασανίζανε δύο μέρες, που πήγανε και τον πιάσαν την επόμενη μέρα που κάτι υποτίθεται ότι τον συνέδε και τρέχα γύρευε και πιάστα αυγό και κούρευτο, και εδώ πέρα έχουν συλλάβει. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τους ξυλοκοπήσουν αυτούς. Δεν λέω τίποτα τέτοιο. Αλλά λέω ότι η αντιμετώπιση, δεν ισχυρίζομαι δηλαδή ότι θα προξενούσε κάποια ικανοποίηση τώρα η αστυνομία να δέρνει συλληφθέντες, αλλά λέω ότι τουλάχιστον θα θεωρούσα σημαντικό, ωστόσο, να μην τους χαϊδολογάει τόσο η δικαιοσύνη μαζί με την αστυνομία. Αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί είδαμε ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής έχει μια βαρύτητα. Αυτό το γεγονός σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό που συζητάμε σήμερα, διότι κρίνεται η παρουσία των φασιστών στο δρόμο. Τα τάγματα εφόδου. Αυτό το επιχείρημα που ακούγεται πάρα πολύ και λέει «Α, η Χρυσή Αυγή τώρα πήγε στο Βελόπουλο» και τέτοια, όπως ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί ανήκουμε σε αυτούς που δεν το πιστεύουν αυτό, και νομίζω ότι όσοι έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής δεν το πιστεύουν αυτό. Ότι έλα μωρέ, τα ίδια είναι όλοι ακροδεξιοί, είναι τι Βελόπουλος, τι Άδωνης, τι Βορύδης, τι Χρυσή Αυγή, ένα πράγμα είναι. Οπότε εδώ πέρα αυτό που κρίνεται είναι ότι σηκώνουν κεφάλι και βγαίνουν έξω να δείρουν και ενδεχομένως και να μαχαιρώσουν. Αυτό είναι που συζητάμε. Συζητάμε δηλαδή, όπως ακριβώς μιλάγαμε για το Φίσα και λέγαμε ότι υπήρξε μια κλιμάκωση της βίας, ότι αν είχε η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της νωρίτερα, μπορεί ο Φίσας αυτή τη στιγμή να ήταν ζωντανός. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να καταλάβουμε σήμερα. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει αντιληπτό σε αυτή την ιστορία. Αυτά τα παιδάκια σήμερα που βγήκανε με τα μαχαίρια και με τα κράνη και με τα μαδέρια, αύριο θα μαχαιρώσουν κάποιον Παύλο Φίσα. Αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή καθώς ξανασηκώνουν κεφάλι. Μας γράφει ο Ταλέπας ότι κάθε χρόνο που έχει Pride οι φασίστες βγαίνουν παγανιά και χτυπάνε κόσμο. Ισχύει ότι συχνά έχουμε επιθέσεις. Τώρα μιλάει για δεύτερη επίθεση τις τελευταίες μέρες στο Θεσσαλονίκη Pride. Ισχύει επίσης ότι φαίνεται σε συνδυασμό και με τις καταγγελίες του Δημάρχου και όλο αυτό, φαίνεται υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στον φασιστό χώρο της πόλης και που πάντα είναι ενεργός. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει ένα τέτοιο τμήμα και πολλές τέτοιες εθνικιστικές ομάδες, Χρυσή Αυγή, διάφορα παρακλάδια, εκμεταλλεύονται και έχουν δράσει ειδικά στα δυτικά της πόλης, στις πιο φτωχές περιοχές, για ευνόητους λόγους που περνάνε πιο εύκολα τα επιχειρήματα. Να θυμίσω, για παράδειγμα, είχαμε τον εμπειρισμό στην κατάληξη Λιμπερτάτια πριν σε πορεία για το Μακεδονικό, εκεί στο μεγάλο συλλαλητήριο των 5 τετράκις εκατομμυρίων ανθρώπων, που από τύχη δεν είχαμε θύματα σοβαρά, και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δυστυχώς υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα και δυστυχώς κανακεύεται συχνά και από τοπικούς άρχοντες σε εισαγωγικά της πόλης. Ο Άνθιμος είναι ένας από αυτούς που υποθέτω ότι είναι πολύ δημοφιλής στις ομάδες της δεξιάς, θα πω έτσι, με τα κηρύγματα που έχει κάνει κατά καιρούς. Αυτά τα ωραία. Τα κάλλη αυτή τη πόλη. Έβγαλε ανακοίνωση το blog που δέχτηκε την επίθεση στο Pride ότι δεν μας φοβίζουν. Ναι. Το έχει μπροστά. Ομάδα 10 περίπου ατόμων νεαρής ηλικίας με μαύρες μπλούζες και κουκούλες επιτέθηκαν στο κινηματικό μπλοκ στη Λεωφόρο Νίκης πριν φτάσουμε στο Λευκό Πύργο. Η επίθεση με πέτρα ήταν το τελευταίο σκαλί στην κλιμάκωση της βίας. Είχαν προηγηθεί χλεβαστικές εκφράσεις, ομοφοβικοί χαρακτηρισμοί και ναζιστικοί χαιρετισμοί προς μέλη του μπλοκ. Είναι πολύ γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα παραχωρήσουμε έστω και μια σπιθαμή δημόσιου χώρου σε ομοφοβικά και τρανσφοβικά φασιστοειδή. Είναι πολύ γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα αφήσουμε το ρατσιστικό και σεξιστικό δηλητήριό τους να μολύνει κι άλλο την κοινωνία. Στεκόμαστε και θα στεκόμαστε πάντοτε απέναντί τους, επειδή ξέρουμε πως έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Όπως κάναμε χθες και όπως θα κάνουμε πάντοτε. Το κινηματικό μπλοκ σταμάτησε την πορεία του για λίγα λεπτά και ενώ όλο το υπόλοιπο σώμα της πορείας είχε προχωρήσει και περιφρούρησε όρθωσε ένα προστατευτικό τείχος για να σταματήσει τους επιτιθέμενους. Αυτή η κίνηση, αυτό το ξεκάθαρο ως εδώ, ήταν αρκετό για να κάνει τους νταΐδες ομοφοβικούς να απομακρυνθούν τρέχοντας. Συνεχίσαμε την πορεία μας κανονικά, φωνάζοντας συνεχώς συνθήματα, ανασυγκροτώντας τον μπλοκ. Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ η πορεία ολοκληρωνόταν στο πάρκο Χάνθ, η αστυνομία προσήγαγε 6 από τους τραμπούκους. Τι ενόχλησε τόσο στον μπλοκ μας ώστε να δεχτούμε τη μυσαλόδοξη επίθεση με πέτρες? Τα συνθήματα στα πανό εστίαζαν στην απέτηση να καθιερωθεί ο ομόφυλος γάμος και το δικαίωμα παιδοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ πλας ζευγάρια. Να σταματήσει να διονύζεται μια άδικη συνθήκη για χιλιάδες ανθρώπους. Τον αγώνα για ίσα δικαιώματα στους ΛΟΑΤΚΙ πλας ανθρώπους, για αλληλεγγύη σε μετανάστριες Ρωμά και κάθε πλάσμα που τους στερούν ανάγκες όπως υγεία, παιδεία και εργασία, δεν πρόκειται να το σταματήσουμε ποτέ. Δεν μας τρομάζουν τα φασιστοειδή και οι πέτρες τους, επειδή οι μόνες πληγές που μας πονάνε είναι αυτές από τις μάχες που δεν τολμήσαμε ακόμη να δώσουμε. ΛΟΑΤΚΙ πλας και μετανάστριες, όλες τις γειτονιές, το πρόβλημα είστε εσείς, Ναζί και ρατσιστές. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από αυτού του τύπου την περηφάνεια. Είναι κάτι που δεν θα το θέλαμε, δεν θα θέλαμε να χρειάζεται κάποιοι να βάζουν τα κορμιά τους απέναντι στους Ναζί, αλλά όταν χρειάζεται είναι σημαντικό ότι το κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που μιλάει για τις μάχες που δεν δώσανε, έχει μια αξία ότι το ποιος ακριβώς θα αποδειχτεί θαραλέο στη ζωή είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ποτέ μέχρι την ώρα της κρίσεως, μέχρι να σκουρίνουν τα πράγματα, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η εμπειρία δείχνει ότι η πολύ ματσίλα δεν συνδέεται καθόλου με το θάρρος, όπως θα ήθελε η λέξη ανδρεία, που συνδέει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, αυτές τις δύο ιδιότητες, σαν να είναι φυσική συγκάτοικη στο φρόνημα κάθε άνδρα, ο οποίος θα είναι ως άνδρας γενναίος και δεν θα είναι γυναικούλα. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι πιανού το λέει η καρδιά του και πιανού όχι, είναι κάτι που πάντοτε μένει να δειχτεί. Και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν παριστάνουν τους νταΐδες, δεν πουλάνε τοξική αρενοπότητα, ματσίλα και μαγιά, αλλά ξέρουν να υπερασπίζονται αυτό που είναι. Αλλάζουμε κλίμα. Γερμανία. Α. Σεισμός, σοσιαλισμός. Τι ήταν αυτά, ρε Θάνο, τώρα. Τι ήταν αυτά τώρα. Πώς το είπε ο Ζαχαριάδης, κάθε προοδευτικός άνθρωπος θα πρέπει να γιορτάζει, να χαίρεται. Είπε κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η φάση που και ο ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζει τη σχέση του με την σοσιαλδημοκρατία. Ο Τσίπρας αναθυμάται και αναδιατυπώνει τη σχέση του με την Μέρκελ. Γενικά είναι μια περίοδος αναστοχασμού. Mm-hmm. Τσίπρας ακόμα δεν είναι σοσιαλιστές, ακόμα ως guest πηγαίνει. Πηγαίνει κάθε φορά στα συνέδρια των σοσιαλιστών ως guest. Κάνε ένα coming out, ρε Αλέξη. Πες το. Πες το. Κάτσε μπροστά στον καθρέφτη, στον καθρέφτη σου και πες το δυνατά. Είμαι σοσιαλδημοκράτης. Είμαι Πασόκ. Θα μαλώνει με το Λοβέρντο. Ναι, είχαμε τις εκλογές. Κέρδισε με πολύ μικρή διαφορά το S5 του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σόλτς. Και υπάρχει έτσι μια τάση αισιοδοξίας για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Με επιχείρημα το ότι μπορεί οι κακοί χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ να μείνουν εκτός. Εντάξει, ήταν αυτός ο Λάσετ, πώς λέγεται, ο οποίος πες να είναι λίγο σούργελο από αυτά που κυκλοφορούν. Και κατάφερε, ανέλαβε το κόμμα και το βύθισε 8 μονάδες με το που το ανέλαβε. Και παραπάνω, γιατί στην πρώτη φάση της πανδημίας μέχρι το 2020 δίναν τους χριστιανοδημοκράτες 40%. Και ακόμα με την Άγγελα Μέρκελ στην ηγεσία κλπ. Λίγο τα κάνανε σαλάτα οι χριστιανοδημοκράτες. Είχαν και την φοβερή ιστορία της άλλης, της Καρεν Μπάουερ, τι ήταν εκεί πέρα, που και αυτή δεν πρόλαβε καν να πάει στις εκλογές, που ήταν η νέα Μέρκελ και η διάδοχος της Μέρκελ κλπ. Και κάπως έτσι βγήκαν δεύτεροι. Και η αισιοδοξία είναι ότι επειδή αυτοί θα μείνουν έξω, το δήλωσε και ο Σόλτς, κοιτάει στους πρασίνους και στους ελεύθερους δημοκράτες, στους φιλελέδες της Γερμανίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι φιλελέδες είναι πολύ της δημόσιας τάξης, τα οικονομικά και της λιτότητας για τους άλλους, και φαίνεται να θέλουν μάλιστα και το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε μια κυβέρνηση με αυτούς, όπως φαίνεται κιόλας, σημαίνει ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα στο οικονομικό κομμάτι. Οι πράσινοι έχουν μια κέντρο αριστερή ατζέντα, κάπως χαλαρή, με έμφαση στην οικολογία. Αυτό είναι θέμα της Γερμανίας. Στο πώς θα συνεχίσει να πορεύεται η Ευρωζώνη, δεν βλέπω το τι μπορεί να αλλάξει. Εξάλλου και ο Σόλτς τώρα ήταν υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού της Μέρκελ. Δεν είδαμε ξαφνικά κανένα σχέδιο Μάρσαλ. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή εκεί, κάπου στο τέλος του 22, κάπου στο φθινόπωρο του 22, το 23, κάπου εκεί που αμέσως μετά τις εκλογές τις δικές μας, αν δεν έχουμε 7-8-9 κύμα κορονοϊού, η Ευρωζώνη θα μαζέψει τους λογαριασμούς, θα πει: παιδιά, τι χρέος είναι αυτό, τι έχει γίνει εκεί πέρα. Εντάξει, είπαμε να ξοδέψετε, αλλά δεν σας είπα εγώ να πάρετε Ραφάλ και Μπελχάρα, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά ξέρετε, μπαίνουν στο δημόσιο χρέος. Και μαζεύονται 2 δις στην Πειραιώς για το μετά τα ομόλογα του 2015. Μαζεύονται τα εξοπλιστικά, μαζεύονται οι αποζημιώσεις. Θα έχει τους Σιριζέους να σου λένε για το μαξιλάρι του Τσακαλώτη, που πιστεύουν ότι είναι απλώς ένας κουμπαράς από τον οποίο ο Μητσοτάκης ξοδεύει χρήματα, ενώ είναι μνημονιακό δάνειο το οποίο είναι εκεί άθικτο. Και κάποια στιγμή θα μας πούνε: κάντε ένα σημάζεμα τώρα, γιατί υπάρχει και το σύμφωνο σταθερότητας, υπάρχει και αυτό που είχε υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα 3% πλεονάσματα, που τώρα θα γινόταν 2,2, αλλά πανδημία και γενικά πάρτε μέτρα. Οπότε γι' αυτό έχει σημασία. Δεν βγήκε ένα καλό σενάριο που θα μπορούσε να πεις ότι άμα έμπαιναν οι πράσινοι και τον Τιλίνκε μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, ίσως κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Και προχωράμε. Δηλαδή αυτοί οι πανηγυρισμοί τώρα που εκφράζονται και από την αξιωματική αντιπολίτευση, άντε από το κοινάλ το περιμένεις. Okay, είναι και αυτοί στην σοσιαλδημοκρατία, έδωσαν συγχαρητήρια. Πιστεύουν ότι θα κάνουν το ίδιο. Φαντασιώνονται οι άλλοι εκεί πέρα. Αλλά οι ριζοσπάστες του ΣΥΡΙΖΑ γιατί να το κάνουν αυτό? Ναι. Οι ριζοσπάστες βάλαν τα μικρότερη εμβέλεια στελέχη να πούνε μια καλή κουβέντα, δεν έκανε δήλωση ο Τσίπρας. θα ήταν πολύ αστεία αυτή η δήλωση σε κάνα χρόνο από τώρα. Μέχρι τις εκλογές στη Γαλλία δεν θα αλλάξει τίποτα. Στην Ευρώπη βγήκε καμιά Λεπέν. Να σου πω, λέει ο ΙΚΑΠΑ17. Εντάξει, αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα της Ευρωζώνης είναι μονίμως δεν αλλάζει κάτι, γιατί περιμένουμε κάποιες σοβαρές εκλογές. Οπότε πορεύεσαι εκεί στον αυτόματο, γίνονται αυτό, υποφέρει κόσμος, μέχρι να γίνουν εκλογές στη Γερμανία, μετά οι εκλογές στη Γαλλία, μετά όχι να δούμε θα γίνει με το Brexit, μετά οι εκλογές στην Ιταλία. Εντάξει, κάποια στιγμή σε μια μεγάλη χώρα της Ευρώπης έχει εκλογές. Είναι αυτό που λένε οι πολλοί ευρωπαϊστές, που είναι το σημείο στο οποίο συμφωνούν οι αντιευρωπαϊστές με τους πάρα πολλοί ευρωπαϊστές. Ότι δεν νοείται νομισματική και πολιτική ένωση χωρίς μια ενιαία κυβέρνηση. Ο καθένας το λέει φυσικά με δικό του σχέδιο για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά πραγματικά μέρος της όλης αυτής της που, για να το πούμε έτσι λαϊκά, ότι μέχρι να κουνήσει το ένα πόδι βρωμάει τ' άλλο, είναι ακριβώς και αυτές οι αλλαγές στις εκλογές. Όταν έχει εκλογές και μια μεγάλη χώρα, όχι όταν έχουμε εκλογές εμείς. Όταν έχουμε εκλογές εμείς, ισχύει το. Πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσεις. Η στάση αυτή, αυτό το μείγμα πυγμής και εφεκτικότητας είναι χαρακτηριστικό και της Μέρκελ. Είχε μια συζήτηση η Deutsche Welle με τρεις βιογράφους της Μέρκελ, τρεις Γερμανούς δημοσιογράφους, μια γυναίκα και δύο άντρες που είχαν γράψει βιβλία ο καθένας για την Μέρκελ. Οπότε ήταν μια συζήτηση, ένα πορτρέτο της Μέρκελ που στρεφόταν γύρω από το... Είναι όντως τόσο ιδιοφυΐα ή είναι αυτή η φοβερή πυγμή που την χαρακτηρίζει το κεντρικό στοιχείο της προσωπικότητάς της. Νομίζω ότι σε αυτό που λέει ο Θάνος θα ήταν χρήσιμο για μας μέσα σε αυτές τις κινήσεις να εξακολουθήσουμε να ρωτιόμαστε τι όντως αλλάζει πολιτικά. Και αυτές είναι κινήσεις αρκετά πιο αργές από αυτό που συζητάμε. Εδώ πέρα μας βάζεται μια παράμετρο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ο Αναστάσης γράφει: έχει εκλογές στο Κινάλ, σωστά? Γιατί δεν το λέτε? Τι φοβάτε το TPP από τη φόφη γεννηματά? Παιδιά, όπως ξέρετε, δεν φοβόμαστε. Θα είμαστε δίπλα στις εξελίξεις, είτε πρόκειται για την Ευρώπη, είτε πρόκειται για τη χώρα μας. Θα είναι ενημερωμένος για τις εκλογές στο Κινάλ? Παιδιά, η φόφη γεννηματά είναι το καλό σενάριο στις εκλογές στο Κινάλ. Έχουμε το Λοβέρδο, είναι. Λοβέρδος. Έχουν σημασία οι εκλογές στο Κινάλ, θέλω να πω. Και με αυτή τη φράση, παιδιά. Είναι πολύ απλό. Έχουν σημασία γιατί όποιος κερδίσει, πρακτικά είναι το. Γνωρίζει νουδού ή ο ΣΥΡΙΖΑ αν μπορεί να συνεργαστεί με το Κινάλ. Γιατί είναι τέτοια πλέον η. Θα πει κάποιος, OK, γιατί δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί γεννηματά με τη Νέα Δημοκρατία? Δύσκολα πλέον μετά από όλη αυτή τη ρητορική. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν θα σου πω είναι απίθανο άμα παιδιά είναι εθνική σωτηρία, κυβέρνηση κλπ. Αλλά θα είναι πιο δύσκολο. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Η Λοβέρδος με ΣΥΡΙΖΑ είναι ανέκδοτο. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορεί. Ούτε το Κινάλ θα σχηματίσει κυβέρνηση μαζί. Το Βαρουφάκης το δήλωσε. Το ΚΚΕ, εντάξει. Άρα έχουν μια σημασία οι εκλογές του Κινάλ. Θα γελάνε. Δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί τα χαχά. Τι λες ρε Θάνο, πλάκα κάνεις? Να τα. Γελάτε, καλά. Καλά. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο πάλι. Γεια σας, γεια σας.